Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Mens uge 14 synger på sidste vers, så er det tid til at se fremad mod den næste uge. Det gør vi her de næste 10 minutter, hvor det skal handle om alt det, vi ved, der kommer til at ske, og som måske kommer til at præge finansmarkederne fra på mandag. Mit navn er Bodil Gansel, jeg er inviteret økonom og aktieanalytiker Lau Svendsen med i studiet. Velkommen til, Lau. Tak for det. Svendsen, det tyske DAX kom op på nogle interessante niveauer her i løbet af ugen. 11.700 var et vigtigt punkt, det er vi kommet forbi. Nu ligger vi sådan lige her, hvor vi altså står sådan en fredag formiddag. Der ligger vi altså sådan og er meget tæt på de 12.000. Tør du satse på, at den her aktieoptur, den er stabil, for der kommer jo også en række halvkedelige tal ud af Tyskland for tiden? Ja, tallene er ikke så gode, men det er jo igen det med leads og lags. Der er nogle tal, der er bagudrettet, og nogle er fremadrettet. Men altså, det er rigtigt, at sådan, de økonomiske tal viser, at det ikke buller afsted, men det går jo stadigvæk ret pænt godt. Ligesom den normale fremdrift i økonomien er meget fornuftig. Og vi har så det her gennembrud nu ved 11.700 og rør 12. Så det tyder lidt på, at investorerne, efter at have været andet halvår, kan man jo populært sagt sige meget kort, ikke? At setbacket kom jo i andet halvår, fordi i første halvår var der et setback, så blev det genoprettet, og så skred det i andet halvår i Europa 2018, ikke? Mens USA holdt dampen op. Ikke? Så der kan man sige, at nu ser det ud til, at Europa kommer igen, og at vi så har taget et hop op, og så konsoliderede vi i marts, og nu har vi taget hul på anden bølge og rykke op. Og jeg tror, at det er holdbart, det her med, at vi passerer 12.000, og at bekymringerne i Tyskland har jo været ramt af, jeg ved ikke, hvor mange bekymringer, bilindustrien, Deutsche Bank, der går dårligt, Bayer med Monsanto-gift og kræfterstatninger i USA, som truer. Så der har ligesom været mange problemer. Vi har også haft afsporing i Wirecard, for det er jo også blevet en DAX-aktie, for ikke skal være liv. Så der har ligesom været nogle øretæver, men de er vel ved at være overstået, og så begynder det at komme tilbage igen. Det er jo den ligesom lige tysk fodbold, ikke? De vinder altid til sidst. Men Svendsen, du er jo, det er jo det fundamentale, du kigger på, ja. Så jeg ved godt, jeg ikke sådan på den måde kan få tekniske niveauer ud af dig, men ved du, hvad vi så, hvis vi kommer over de 12.000 for alvor, hvad er det så det næste punkt, vi skal sådan holde øje med? Jeg mener faktisk, at hvis vi gør det, så er det op næste punkt, vi skal, hvis vi kigger på, hvor aktien har været, så er det jo all-time high, som er 13.650, tror jeg cirka. Så det er sådan set, det er den luft, vi er oppe i, og dermed også, at vi begynder jo at nærme os, men det helt store, som vi sjældent taler om, skisma på aktiemarkedet, er jo egentlig Europa kontra USA. USA ligger efterhånden kun, jeg tror, vi ligger 4% fra all-time high på alle tre indekser, og i særdeleshed på Nasdaq, er meget, meget tæt på. Den var lige over 8.000. Der mangler 200 point, tror jeg, det er i øjeblikket. Og der ligger Europa jo altså sådan noget, der ligner en, hvad kan du sige, fra 12.000 til 13.600, og regnet op af, så er det jo 12% op. Så vi har jo meget mere. Vi kommer efter det, men har været langt bagefter USA. Mm. Vi har et efterslæb i Europa, og det er egentlig det, som jeg hele tiden har prædiket om, at det mener jeg er forkert, fordi europæiske erhvervsliv faktisk har det meget godt. Vi har ikke alle de der fangeaktier og IT-kometer og alt det, men vi har noget ordentligt og super industri og med højt niveau osv. Men det, der måske kan bekymre dig ude, Lars Svendsen, det er, hvis at Europa ikke for alvor når at få fart på, inden at det begynder at gå ned ad bakke igen i USA. Ja, det kan du sige. Ja, vi kan jo, altså, der er en risiko for, at konjunkturudviklingen ligesom kommer på tværs af det hele, og man hvad hedder det, bliver forsat en kæppe i hjulet. Nu er væksten jo sidst, den dæmpede sidste år, men var stadigvæk trods alt pænt, og var vel 1,5% i Tyskland, ikke? Så var vel til at leve med, men fordi også niveauet er jo det højeste, det nogensinde har været i verdenshistorien. Så du kan sige, at derfor er det jo vigtigt, at skal man lige huske, at det er jo ikke at kravle tilbage, det er at bygge ovenpå bjerget, ikke? Mm. Og der kan man så sige, at vi har den risiko, men jeg tror, den er mere bundet af politisk frygt, og så af, at man sidder og siger den her med syv gode og syv dårlige og alt det der, og du har de her normale cykliske svingninger i økonomien på lang sigt, og der skulle vi jo sådan set have et setback. Men balladen er, at siden finanskrisen har vi egentlig været så langsomt på vej opad, og vi er blevet så molestreret, at man ligesom bygger op uden at, og det var først 2015, vi passerede hullet, hvor vi gik ned af i 2007, ikke? Der gik faktisk næsten 8 år med at fylde det hul, fylde det op igen. At derfor er det, at konjunkturudviklingen egentlig er, rytmen er spoleret, må man sige. Og derfor tror jeg, at vi kommer op af. Vi får et par makroøkonomiske nyheder ud i næste uge, som måske kan give os en indikation af, hvad retningen er. Der kommer både tyske import- og eksporttal for februar, det gør der mandag. Der kommer også fabriksordre ud fra USA, og så er der også en rentemeddelelse fra ECB på onsdag. Der får vi også et referat af rentemøde fra det seneste FOMC-møde i USA, så der får vi måske lidt. Og så er der jo altså fredag den 12. i 4., som lige nu i hvert fald ser ud til at være en springende dag for de kære britter. Måske ender det med et hårdt Brexit på næste fredag, Lars Svendsen. Det tror vi vel ikke helt, at det bliver. Nej, vi tror stadig ikke på, at det bliver brutalt. Men altså, hvis jeg skulle være meget skulle gætte, så vil jeg sige, at det bliver en udskydelse til 1. juli. Og at så er de nødsaget til også ligesom at love hinanden og EU, at så finder vi løsningen i løbet af den periode. Altså ligesom man committer sig til at sige, at vi vil have forlænget spilletid, men så finder vi også den rigtige løsning i løbet af det her, hvor man siger, de har bare været enige om ikke at være enige. Ikke? Altså det er jo ligesom, det er ligesom hele tiden været nej, nej, nej, nej, men hvad vil vi så sige ja til, det ved vi ikke. Altså, så jeg tror egentlig, at det bliver den der løsning, og at man så siger, at det kan EU godt leve med, altså økonomisk forstand og så videre, er det jo England, der har problemet, ikke? Ja. Og det er det jo måske også politisk, men hvor man siger, at EU har jo kørt en ret hård stil over for England, ikke? Mm. Men det er jo England, der har problemet, og så jeg tror ikke, at det eksploderer hænderne på os på næste fredag, men det er noget synd i roen. Ja. Jo, og det er jo så igen, jeg vil sige, Danmark, det er jo mest, altså det er FDS, der står der og har meget klemme, fordi de har jo over halvdelen af deres omsætning foregår på trafik på til og fra England, men de har jo så fået den her med at få en ordre på måske op mod 400 millioner på at skulle være nødhjælps sejladser og buffer og alt muligt hvis det hedder det går galt, ikke? Og de har jo faktisk nogle nye skibe ned fra der bliver leveret de her år ude fra Kina, nogle kæmpe trailerbåde. Og da Tyrkiet ikke boomer endnu i økonomi efter devalueringen, så kan de sådan set flytte dem derop. Jeg tror, de når, de har fået en, og der kommer også en her i løbet af ingen tid, så ligesom har egentlig kapacitet, som de kan flytte op til Nordsøen, hvis der skal ligesom gå, problemet er, at der kan gå udo i importen til England. Det er egentlig der, det går ondt. Ja. Der er jo nogen, der sagde, meget sjov historie, det var jo, at Novo har opbygget ekstra lager i England for at være sikker på, det er jo små mængder, men for at være sikker på, at der ikke går gid i det. Ja, man er jo nødt til at gøre noget nu, ikke? Altså, fordi det er så tæt på, og det kan, basically kan det jo gå begge veje stadigvæk. Ja, ja. Så man er jo nødt til ligesom at tage sine forholdsregler. Nå, det bliver virkelig spændende at følge, hvordan at den udvikling den finder sted i løbet af ugen, men ellers er det altså farvel og tak for England ud af EU den 12. i 4., altså næste fredag. Lars Svendsen, på regnskabssiden, der får vi også et par spændende tal ud. Tryk ligger som altid for. De første danske selskab med regnskabet, det får vi onsdag den 10. i 4., og så er der altså de amerikanske banker BlackRock, Wells Fargo og JP Morgan Chase, som ligger regnskabstal på bordet. Hvad skal du holde øje med i de her regnskaber? Jeg vil sige, vi ser jo selvfølgelig på Tryg, men altså Tryg har jo voldsomt godt greb om sin butik. Der er ikke så mange ting at sige. Der er to nye ting, vi skal ind. Det er jo, at Alka vil jo indgå i driften, fordi den er blevet overtaget. Og så det andet er, at der har, så vidt jeg husker det, været ikke alene en, men vist to meget store storme i Norge. De har jo Norges næststørste forsikringsselskab. Og der har altså været nogle ordentlige værker. Der må være nogle meget store værrelaterede regninger i Norge, som de jo bærer en god del af selv. Og det kan altså godt være sådan rent, det man kalder for skadesteknisk, at det ikke har været så godt, fordi de er robuste nok, og der er styr over det, det er ikke noget, der. Men altså ligesom, at der er en afvigelse til den negative side på det der. Til gengæld har de jo så på finanssiden vel haft et burde de jo være aktiemarkedet afsted. De har ikke så mange aktier, men de har da en del. Burde have givet dem lidt medvind. De har jo haft dårlig. Sidste år havde de et dårligt finansafkast. Det så tryk skulle. Ja, og det, ja. Det er meget, meget, jeg har sagt det før, men altså, usværdigt, at de kommer med regnskabet så hurtigt. Der er ikke alt det der pjat med, at der bestyrelsen skal sidde og se kloge ud. Det er bare, det er tallene, sådan er det, og så står der nogle om, hvad der går op og hvad der går ned. Ikke? Det er sådan, et regnskab skal være. Ja. Thumbs up det er for fint. Det. Ja. De amerikanske banker, Lars Hansen, det er ikke noget, der er interessant for dig? Jo, men det er bare, at, at det er bestemt interessant. De kommer så om fredagen, de to første, Wells Fargo og JP Morgan, men de er bare lidt svære med at gøre, og derfor kigger jeg aldrig så meget på bankerne, fordi der er så meget følsomhed over for det, man kalder for dagsværdiregulering. Altså, hvad er finansafkastet kl. 000 der kvartalsdagen? Så derfor er det rigtig lidt sværere med at gøre, men Wells Fargo, han har jo haft, det var ham, der havde balladen med kunder, der ikke var kunder, og alt det der. Han har jo skulle rydde op i nogle af det der, hvor de havde ledelsen, havde på en eller anden måde lavet lidt, få lidt til at se pænere ud, ikke? Mm. Og det har de jo skulle rydde op i hos ham, og han er mere almindelig detaljkundebank end JP Morgan. Så jo, det er en indikator på det, men den er bare ikke, det er ikke nogen særlig let anvendelig indikator. Ikke bare at sige, det er godt, jamen, så er alting godt, sådan, det kan du ikke bruge. Man skal bruges med forsigtighed. Vi ser på det hele med friske øjne igen fra på mandag, og selvfølgelig alle hverdagen i næste uge. Det er mellem 9 og 10. Tak fordi I lyttede med her.